قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى حقيقتنا حقيقتنا وسوف ترى بعقل ديارك تكون المعارك لأجل دمارك. دا خلافات غاق راريو پا دي خبرونا كيبا دا خلافات دا مسولين ومجاهدين او عوام خلق لخلي پا حقائق خبر شي اشباح نيل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحى خلافات غاق نبي فهم ان بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يضحى بدأتم قتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا خلافات راديو قدر من اوریدونکو تمام دا چې تاسو به ټول ډک روغ او خوشحاله اوسئ. تاسو نو د خلافت راډیو څخه بیلابیل پروګرامونه خپرونې اورئ او نو موږ لا په ابتدایي حالاتو کې یو ابتدایي جرګنات دي او ورځ تر بلې به زموږ خپرونې غښتلې کیږي پیاوړې کیږي به لکه څنګه چې تاسې د عوامو سره زموږ خبرې اترې مرکې واورېدلې او د خلافت په اړه د ځینو کړیو سره شکونه شوبې دي او همداراز بیا دغه شکونه چې دي نو د غربي او بتپالو رسنیو د تغوتي رسنیو لا زیات کړي دي او په دغه اورې د تیلو د ورچولو کار کړی دی نو دغه ښکرورو درواغ او پروپاګنډې چې دوی ورته پوره کار ویلی دی او یو پروژې شکل اختیار کړی دی او ورځ تر بلې نو دوی په همدغه تکراري خبرو شخوند وهي هغه څه چې حقایق دي هغه به انشاءالله موږ تاسو ته وخت په وخت روښانه کوو او تاسو ته به دا څرګنده شي چې په خراسان کې د خلافت اسلامي کوم منهج دی کومه تګلاره ده دا د څه د لپاره کار کوي د خلافت زمریان په کومو برخو کې کار کوي د دوی د مبارزې او د دوی د قربانۍ او د دوی د مجاهدې هغه ثمره څه ده او دوی کومې ارادې لري کومې حوصلې لري په همدغې برخه کې به تاسو ته معلومات وړاندې کوو اوس په ځینو هغه مسایلو غږیږو چې تر ډیره په تلویزیونونو راډیوګانو کې په هغې ګردي میزونه برابرېږي او لګیا دي نو د ځانه یو خیالي او افسانوي درواغجنې کیسې دي او دوی پیشخوند وهي ورځ تر بلې نو د دوی دغه پروپاګنډې لا پسې زیاتېږي هغه څه چې حقایق دي هغه به اوس روښانه شي د همدغه حقایقو د رابرسېره کولو لپاره او د خلافت د رسمي دریز په دغه برخو کې د ځینو شبهاتو په اړه د خلافت د رسمي دریز په اړه شیخ صاحب عبدالحسیب راسره میلمه دی او دې سره به خبرې اترې کوو لومړی به شیخ صاحب وپوښتو چې په خراسان کې د خلافت ظهور په کوم ډول وشو که یو د شرعي نقطه نظر دې ته کتنه وکړو او همداراز د دې هغه ابتدایي لومړني جریانات اوریدونکو سره شریک کړي چې خلافت څنګه دلته ظهور وکړه شرعاً د دې د ظهور هغه دلایل وړاندې کړي او همداراز د دې جریان راسره شریک کړي چې له کومه بریده پیل شو او هغه لومړني ابتدایي جریانات یې څه وو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد نورنا كلاسي لخلافة إعلانوس دي روزكنا مخيتير روزكي نو دا لخلافة دا يو عظيم نيامتو بطول أمت باندي او دومر يولو نيامتو سي تقريبا بسلقونو كلونو باندي اسلامي أمت لدينا محروم سويو نو بیا الحمدلله دنیا په ګډ ګډ کې مجاهدینو د همدې لوی نعمت د حاصلولو په خاطر باندې قرباني او جهادونه کول نو چې کله دا نعمت الله جل شنهو موږ ته راکړ په عراق او شام کې الله جل شنهو دا خلافت اعلان کړ الله جل شنهو وجود ته راوست نو دا د شریعت غوښتنه ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله فتنې ډېرې سي او داسې حاکمان پیدا سي چې هغه به د جهنم په دروازو باندې ولاړ وي او خلک به جهنم ته ورغورځوي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوذر رضی الله عنه ته فرمایي فإن كان في الأرض يومئذ لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نو په دغه وخت کې که چیرې وي د ځمکې په سر باندې چیرته هم تا خلیفه موندکه یو د مسلمانانو یو خلافت او هغو یو خلیفه لاره نو فلزمه هغه کلک ونیسه و ان ضرب ظهرک واخذ مالک نو که چیرې نیکعمل انسان و او متقي سړی و نو خامخا ورسره بیعت وکړه که چیرې متقیم نو او نیکعمله انسان هم نو بلکې یو ظالم و جابر سړی و مالونه یې هم خلکو نه اخیستل او خلک یې وهل هم خو بیا هم د اجتماعي مصلحت په خاطر باندې تاسې بیا هم له دې خلیفة المسلمین سره تاسې هغه وکړئ بیعت وکړئ او بل روایت کې دی و انها ک جسمک واخذ مالک اگر کتا وزنی هم انحاک لبیخ نه راوستلو ته ویل کېدلی سي یعنی تا بالکل بیخ کندیدیم کوي خو چې خلیفۃ المسلمین موجود نو اې دی امت دومره زیات ضرورت ده چې بیا هم تاسو خامخا وشتر بیعت وکړي نو الحمدلله د دې حکم د تعمیل په خاطر باندې نو د دنیا ګډ ګډ مجاهدین هغه مجاهدین چې هغه د نعمت په انتظار باندې وو سترګې په لار باندې وو نو هغه مجاهدینو الحمدلله خپل بیعتونه هغه ته ورولېږل خلافت ته ورولېږل نو د خراسان مجاهدینو چې کله وکتل چې دا خلافت هم د شریعت چې کوم شرطونه د خلافت لپاره ټاکلي دي په هغو باندې پرو خلیفۃ المسلمین هم په هغو ټولو شرطونو باندې پرو چې کوم شریعت ورته ښودلی دي خلیفۃ المسلمین لپاره نو د خراسان مجاهدینو بیا لازمه دا وګڼله چې مونږ دغه شرعي حکم پوره کړو چې په دې وخت کې الله جل شانهو ته متوجه کړې ده چې هغه بیعت کول او د هغه پوره اطاعت کول دي د خلیفۃ المسلمین په همدې خاطر باندې بیا دلته په خراسان کې دغه مجاهدین راجمع سو نو خپل بیعت یې هغه ته ورولېږه د عراق او شام مجاهدینو ته ورولېږه خلافت ته نو چې کله یې هغوی ته ورولېږه بیا هغوی په خپله باندې د هغه قبول که دا بیعت یې قبول که چې کله یې بیعت قبول که نو بیا یې دلته مطالبه وکړله موږ نه چې تاسې یوه شورا جوړه کړئ د شورا بیا یو امیر جوړ کړئ او تاسی په شورا کې چې کوم یو قسم د خراسان لپاره یو مشر وټاکه نو هغه بیا موږ ته تاسی معرفي کوي نو بیا موږ شورا جوړه کړله نو ویډیویي پروګرام موږ هلته ورولېږه چې کله موږ ورولېږو نو موږ د حافظ سید خان صاحب د دې خراسان لپاره مشر وټاکه په دې شورا کې بیا دا شورا موږ هغوی ته ورولېږله خلافت ته چې کله خلافت ورولېږله نو خلافت هم بیا د ډېر وخت سوچ فکر نه وروسته بیا هغوی دا حافظ سید خان صاحب یې زموږ د ولایت والی مقرر کړ نو دلته چې کله خراسان ولایت هغه څه منظور څه نو وخت په وخت باندې ټولو مسلمانانو هغه مجاهدینو مخلصینو چې هغوی په دې دغه ضرورت یې درک کړی وو چې دا یې موږ یو حتمي ضرورت ده چې موږ د خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکړو او دا شرعي ذمهداري ده موږ چې دغه شرعي ذمهداري موږ پوره کړو نو هغوی به وخت په وخت باندې راتلل او هغه سره به بیعت کوو د والي صاحب په لاس باندې به د خلیفۃ المسلمین سره بیعت کوو نو موږ اول وارې چې کله دا هغه د خراسان ولایت اعلان څه نو موږ د پاکستان په خاوره کې بر د دیرا په بر سر کې چې توردره ورته ویل کېدلی شي نو په دې ځای کې موږ هغه موږ موقعیت په مخ ځای کې وو نو بیا د پاکستان د خاورې نه مختلف خلک راتلل بیعتونه به کول د افغانستان د خاورې نه به هم راتلل مختلفو منطقو نه هغوی به هم هغه کول بیعتونه کول نو هلته یو څه وخته پورې موږ په مخ ځای کې وو نو موږ خو هغه ځای کې تیار د موږ له پاکستان سره خط پروت وو نو یو څه وخته پورې هغه ځای کې موږ خپل ترتیبات جوړول د پاکستان د جنګ لپاره په هغه وخت کې د موږ خپل هم لکه د اکثرو ملګرو د موږ میلان دې طرف ته وو چې موږ کار په پاکستان کې شروع کړو یو خو وجه دا وه چې موږ ته همغه چې کوم ځای کې موږ موقعیت وو نو موږ ته پاکستان نږدې وو ځکه پاکستان کې موجود وو بله وجه دا وه چې پاکستان کفر نورو کفرونو موږ ته ډېر غټ ښکاره کېده دې له وجې نه موږ ویلی چې دا غټ کفر اول ختم کړو د الله په فضل او د الله جل شانهو په مدد باندې او درېیم دا چې ډېره غټه دښمني د اسلام شروع کړې وه او فعلا اوس ډېر زیات ظلمونه یې مجاهدینو باندې شروع کړي وو نو موږ ویلی چې دغه انتقام ډېر ضرور ده چې اول دغونه هغه واخلو انتقام واخلو نو بیا موږ په خپلو ترتیباتو کې وو چې موږ هغه شروع کړو جنګ شروع کړو نو پاکستان له دې موقع نه استفاده پورته کړله هغسې وکتل چې اوس د ما زه چې کوم منطقه کې ورسره پروت یم نو هغه ځای کې زه عملیات نه شم کولی څه نا څه زور یې وکړه خو پورته د موږ علاقې ته راتللو وس او توان دوی نه لاره نو بیا دوی بل لار باندې راتاو سول وی کتل چې امارت چې د امارت اسلامي په نوم باندې کوم تنظیم په افغانستان کې نو دا تنظیم له کلونو را په دې خوا دوی تمیلاوو دوی اکمال کاو نو همدې لپاره تمیلاوو اکمالاوو یې چې خپلو ګټو لپاره کار ترې واخلي نو دا یې د ګټې وخت و هغوی راپورته کړل په دې باندې په دغو وختونو کې چې کله په هغه کې خراسان د ولایت اعلان وسه نو دوی په هغو وختو کې پاکستان کې چې کوم امارتیان موجود وي په هغوی ډېر سخت راتنګ کړل چاپې پې اچوه والیان یې نیسه او هغه ورته ورکوه دمکۍ ورته ورکوه او هغوی ډاروه ویروه نو دې په خاطر باندې چې خپلو خبرو منلو ته مجبور کړي نو بیا اخر دا وسو چې دوی د امارت مشرانو باندې دا زور واچوه چې تاسو به خامخا ځئ او په خراسان کې کوم خلافت اعلان شوی ده نو اکثره خلک چې راځي دوی ته د افغانستان په لار باندې راځي نو تاسو به ورسئ په هغه لارې کې چې دوی ته کومې لارې د وروختلو دي خلک وروړي نو دغه لارې به تاسې نیسئ نو هماغه اوس دوی امارت باندې زور واچو امارت یې مجبور کړ چې دې طرف ته راولېږي نو والي راولېږي د کوم د ننګرهار والي و نو هغه نوي نوي خلک د دغو پوستو لپاره چې نو مقابل کې وجنګي هغه خلک راپور تکړل چې هغه مخکې دوی په خپل باندې کینولي او د جرمونو لوجنې باز جنیتونو لوجنې دوی په کورو باندې کینولي او بندیان ورسره ما خلک باندې خانو را خلاص کړل چې په خپل باندې خو په جای باندې کینولي هغه بیرته په کار باندې راوستل په چوکوي باندې کینول چې ټول سوال سولې تدلګي مشر سولې او بیا په دې وخت کې پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې نو کومک ورسره کاو اوس هم کومک یې لا زیات کړ ورسره نو هغه خلک بیا راغلل دغه لارې چې کوم موږ ته راوختي نو په دې لارو کې موږ ته ودرېدل په دې لارو کې به د موږ مجاهدین نه پرېښودل ایسارول به اول وارې دا کار وکړي مجاهدین به موږ نه هغه کول ایسارول به نه را پرېښودل څوک به ورغلل په دې لاره باندې شخ طرف ته موږ تور درې ته راوړو نو دوی به بېرته ستنول نو چې کله په دې باندې کارونه سي ولار به چې بنده سوله په بل لار باندې خلک راغلل نو بیا دوی دا ظلم زیاتې شروع کړ چې موږ مجاهدین مې نیول اختر خو به را روان شو په لار کې بیا ورک شول دوی به ځان سره بندیانول بعضې هغه مهاجرین وروڼه چې موږ دې طرف ته د افغانستان په ساحه کې پراته وو نو او خلافت سره به یاد کړی وو نو دوی هغه خلک مجبورول چې تاسې لاړ شئ دې جای نه وځئ نو هغه خلک یې ډېر زیات تنګ کړل مدرسې مدرسې پرې بندې کړلې او ورته یې ویلې چې موږ ته د مشرانو لخوا نه دا حکم سوی چې څنګه ملي اردو سره جنګ کېدلی شي دغسې موږ هم تاسې د ملي اردو په شانتې په سر سر باندې ولو نو ملګري ډېر زیات تنګ کړل خو د خراسان ولی حافظ سید خان صاحب کله به چې اول نه خلک ورته راتلل لکه د حافظ سید خان صاحب دا ورته توصیه وه چې تاسې به د امارت والا سره جنګ نه کړو که په یوه لار باندې تاسې ته راځي دا لار به پرېږدئ تاسې به په دې بل لار باندې ځئ که دا لار باندې تاسې ته راځي په دې بل لار باندې به تاسې ځئ خو دوی سره به موږ ټکر نه راول وجېدل چې موږ غټ غټ دښمنان موجود دي د غټو غټو دښمنانو سره به موږ جنګ کوو د امارت والا نه موږ زیات توقع چې دا خو مجاهدین دي مسلمانان دي دوی د خلافت لپاره جنګېدلي دي او خلافت خو اوس راغی نو که بعضې شبهه او شک ورسره نو دا شبهه او شک به یو څه وخته پورې وي دا به ځایله سي بیا به بیعت وکړي یا داسې مشران به په یو ځای باندې په جمهوري شکل باندې به ټول هغه کوي بیعت کړي نو موږ دوی نه دا تمه دوی نه دي موږ نه اوسي دا د بل چا په اختیار کې داسې دي چې دوی به د خلافت مقابل کې دوی راوچتي نو موږ دا باندې صبر وکړو چې موږ مهاجرین دوی په تنګۍ اختر اختیار هغه کوي کله درې ورځې وخته ورکړه کله پنځه ورځې وخته ورکړه موږ مدرسې بنده کړله بیا خردا چې موږ زنانه کورو ته پردې شولې د پردې را گزار کړلې چې موږ زنانه به باندې کسي او تاسو کورو زنانه په پردو کې ګرځي نو دا موږ در سره مسو برداشت کولای بل اخره دا چې د موږ اصلها موږ روانه کړی وخت طرف ته فرات موږ نقلولې سی ایران سره نږدې سره هدا لږه حالت موږ د افغانستان حکومت او د ایران حکومت سره موږ په جنگ کاو او لوګر ته موږ روانه کړې وه او سنا سن ننګرهار ته رانخلوله نو دوی په دې لارې کې موږ ته راووتلو دوی موږ اصلحې وویله او بیا یې چور کړله په خپلو منځو کې سره نو بیا موږ علما ورته ورولېږل مشران هم ورته ورولېږل چې تاسې داسې کار وکړئ چې موږ ته خپل اصلحه راکړي که کوم شرعي جرم تاسې موږ کې وینئ نو موږ سره شریعت ته کښېنئ نو هغو به دا خبره بار بار کوله چې موږ شریعت تاسې سره نه کي نو بلکې که تاسې خبرې کول غواړئ نو پاکستان ته زموږ مشرانو ته ورسئ نو موږ ورته چې پاکستان سره خو د موږ دښمني ده موږ پاکستان سره څنګه ورتللی شو که تاسې والي دې طرف ته راغوښتلی شئ والي را وغواړئ که والي نه را غواړئ نو تاسې موږ سره تاسې دلته تاسې ته د اختیار در کې تاسې دلته موږ سره په شریعت باندې خبرې وکړي علما به موجود وي نو په شریعت باندې به خبرې سره وکړو خو داسې خلک رالیږلي وو چې دا خبرې ورته کړې وه چې بس ډز نه بغیر تاسې به نورې چا سره خبرې نه کوئ لکه دې باندې پوه کړي وو نورې ځکه استدلال نه ورسره کېده نو دوی دومره توانایي لرله چې دوی د چا سره یو شرعي استدلال وکړي د خپل د هغه کار ته د یو مشروعیت ورته ورکړي بلاخره داسې موږ ملګري په کور کې محاصره کړل دوه کسان یې ویستل نو چې کله دوی موږ باندې جنګ شروع کړو نو موږ مجبوره شولو چې موږ ټول کوم پلانونه منظم پلانونه په پام کې لرلي وو نو هغه پلانونه موږ نه دوی ګډوډ کړل نو موږ مجبوره شولو چې د خپل ځانې دفاع په خاطر باندې دې طرف ته راوختلو د کورټ مجاهدینو سره د کومک په خاطر باندې موږ دلته مامند باندې نازیانو باندې او بندر باندې موږ هغه شروع کړل حمله شروع کړل نو د الله جل جلاله په فضل او د الله جل جلاله په مدد باندې الله پاک موږ ته فتح راکړه مرګري محاصره نه خلاص ول دغه من دي کی کوم امارت کی او دوی کوم دیږي کی کوم نظم هغه کړی شروع کړی دا نظم دوی ختم سه دوی بالکل حکومتداری دی خاور نه ټوله صلی الله الحمدلله یا سلور پینزول سوالو کی الله جل جنو مونته تمکین راکړه نو بیا مونږ په دی وخت کې چې کله مونږ امارت سره جنگ یې مونږ زړه کې ورته ډېره نرمي و د امارت باره کې امارت سره مونږ ډېره نرمي کوله نو مونږ چې کله د درود ورکته سلو نو مونږ زړه دا و چې مونږ به کور ته ورسېږو کور مجاهدینو محاصره به ختمه کړو خو دلته هم بعضې امارتیان مخې ته مونږ ته پراتو نو بیا په دې لارې کې بعضې قومونه و دې قومونو مونږ ته ډار راکړ چې تاسې امارت مخ ته ورتېر سئ تاسې سره به دې خاوره کې څوک هغه نه کوي غرض نه کوي بیا هغه قومونو د مامند قوم هغه قوم د مونږ ملګري چې کله منځ ته ور کښته سول دوی مخې نه دا شکې خېزولې وې غټې اصلحې خېزولې وې بیا په مونږ باندې ملګري را محاصره کړل جنګ یې په شروع کړ د مامند قوم خلکو دا کار وکړ هو د مامند قوم دلته شیخ صاحب یو مسله دا ده چې ستاسو دلته امارت سره چې هغوی تاسو جنګ ته مجبور کړی خپل دفاع ته مجبور کړی ځانه دفاع وکړي او په دې ساحو باندې چې هغوی د مامند او یا د نورو قومونو سره خپلې تړې لرلې خپل هغه معاملې وې او د قاچاقي مسلې وې او نور پاټکونه وو څه قاچاقو کې سره شریک وو خپلې ګټې مادي هغه دنیاوي ګټې سره شریکې وي په هغې باندې یو د بل سره حمایه او ملاتړ وو او دلته یوه پوښتنه دا ده چې اکثره خلکو سره همدا پوښتنه موجوده ده چې دوی د مامند خلک دوی خمارت سره جنګ د مامند خلکو سره جنګ په څه شي راغی او که دغه خبره لږ واضح شي چې د مامند د قومونو سره د خلکو سره ستاسو د جنګ هغه لامل څه شی و نو دا خبره اوس سمدې خبرې ته راورسېدلم چې دا خبره زه انشاءالله ښه واضحه کړم دا الله جل شنهو ته معلومه ده او وخت په وخت به انشاءالله د مونږ دریس خلک ګوري چې مونږ د عام المسلمین باره کې کوم نظر لرو دوی سره مونږ څومره خیرخواهي لرو والله که دا خلک د مونږ په خیرخواهي باندې خبر شي او دوی سره چې کوم مونږ مینه او صمیمیت لرو دوی ته څومره د خیرونو د فایدې رسولو اراده مونږ لرو نو دوی به خپل تعمیرونه په بازارو کې پرېږدي خپل کاروبار به پرېږدي دوی به مونږ ته راځي او مونږ به له دې جنه ځان سره بیایي د الله فضل د الله جل په مدد باندې خو دومره داسې کافرو ټول زور اوس په د میډیا باندې لګولی دی دې لپاره د مونږ بدنامولو په خاطر باندې نو مونږ اواز نه ورته ورسېږي دې له وجې نه دوی مونږ نه ناخبره دي نو دا مونږ خپل اواز اوس دوی ته ورسوو او انشاءالله عملي به وګوري په میدان کې عملي وګوري کله چې مونږ ملګري د مامند هغه ته راکته سول د درې ته راکته سول نو مخکې دوی مونږ ته اطمینان راکړ څه هغه د محاذ کسانو او څه د قوم خلکو دوی مونږ ته ډاډګر نه کړ چې تاسې بس بې غمه ورسئ مخ ته امارت سره تاسې که امارت درته لاره درکړه ښه ده کنه امارت سره خپل کار ده خو دې شي نه تاسې بې غمه اوسېږي نو د درې نیمایي ته چې مونږ ملګري کله ورکته سول نو دوی له پاسه نه شروع پرې وکړل ډېر سخت ملګري ډېر سخت تکلیف کړل ډېر ملګري شهیدان سول قیمتي قیمتي ملګري د مونږ شهیدان سول د مونږ دا امید نه و چې دوی به مونږ سره داسې کار کوي امارت به مونږ سره داسې کار نه کوي پاتې سوله قوم سه نو ډېر سخت حالات پکې مونږ ملګري بیا په شپې شپې کې یو تر باندې زه څوک بل تر باندې سه لارې ورکې ناشنا خلک مونږ ملګري ډېر اکثر په دې درو کې بلد نو خو بیا بېرته مونږ خپل مرکز ته بېرته شاته راواپس سولو نو د مونږ کومې اصلحې وې چې مخکې دلته د خلکو سره مونږ د امانت په شکل باندې ایښي وې هغه اصلحې چې مخکې پټې وې دوی راغله خلکو کې اچا چې مونږ ورسره امانت ایښي وو خلکو نه دوی په زبردستۍ باندې هغه اصلحې وېوړلې ډېرې زیاتې اصلحې وې دا یې وېوړلې لکه یو چور و د غلا په شکل باندې یو ته یې ورکوو بل ته یې ورکوو یو پرې خوشحاله وو بل پرې خوشحاله وه یعنې مونږ ډېر زیات ملګري شهیدان کړل نو چې کله مونږ ملګري شهیدان کړل خو دوی مونږ ته په زړو کې ډېرې زیاتې بدې ارادې وې خو د مونږ داسې بدې ارادې نه وې دوی لپاره خو مونږ مجبور سولو چې اوس مونږ لاړ شو هغه کوټ ملګري د مونږ محاصره وو چې په هره طریقې مونږ د مامند درې نه وځو نو بیا مامند درې باندې مونږ امارتیان هم لږه رامخته سول نو مونږ جنګ ورسره شروع کړو نو څه ناڅه د قوم خلکو سه امارتیانو او بیا مونږ چې کله جنګ شروع کړو الحمدلله بیا مقاومت یې ونه کړی څه نو مونږ الله جل شنو فتح راکړل مونږ بیا مامند ونیو چې کله مامند ونیو نو په دې جنګ کې خام خاص کېدل شي چې کړي کورونه خپل ژینه به ځای کې نو مونږ بیرته ورته حکم کو چې کومې کړي به ځای سوی دغه بیرته مامند تراسي نه کړي مونږ بیرته دوباره راوغختلې چې کله مونږ دوباره راوغختلې نو امارتیانو د جنگیالو باره کې نو د مونږ سره ډیر زیات ظلم کړی وو د مونږ دا حق په چې مونږ خپل انتقام ترې واخلو خو د الله لپاره مونږ دا انتقام بیا پرې خوده نمونگا ورته دا اعلان وکړو چې چام دې موږ مقابل کې جنگ کړي چا چې جنگ نه کړي هغه سید راځي خپل کورو ته دراسي او چا چې موږ مقابل کې جنگ کړي وي موږ اصله وي دې موږ تاوان کړي دي الله رسول لپاره هغه ته موږ عفو ده هغه ته موږ عفو اعلان ده او چا چې موږ شهیدان کړي مو نو دریغ دې نه کې را دي سي خلافت دې راشي خلافت سره دې انسان دې تسلیم کې الله جل شنو ته خلافت سره دې بیعت کې نو مونږ د دې د نرمي ورسره شروع کړل نو بیا په دې وخت کې خودسي وسی بازي کسان د سي تختیدلی او څوک پاکستان د څوک یو جې ته څوک بل جې تختیدلی د جنگ نو ورسره نو وخت په وخت باندې بیا مونږ د اخره داخلول اماراتيان هم تسلیمولو داخلول بم نو لګ لګ راتلل راتلل راتلل نو پاول وخت کې دوی هم خیره ده دوی ولسی بس زه خلافت دوه خلک دي دوی سره یو جې په دې احکامات کې وسی ګو خو لګ وخت لري نو ورسره بعضی اماراتیان را داخل سول او یا دوی مشران وغوښتل یا خو یې نظرونه فکرونه یې هغه کړل بدل کړل هغه یې ته یو فریب ورته ورکړ چې تاسې داسې کار وکړئ چې څوک په تسلیمېدو شکل باندې داخل شي او څوک بغیر د تسلیمېدو شکل نه په پټ پټ په دې کورو کې پاتې شي نو دا لړۍ یو څه وخت ونیو یو یو نیمه میاشت تقریبا په دې خاوره کې مونږ چې کله فتح هم کړ په دې کې مونږ اوسېدلو ډېر ښه نرمي مو سره کړو ډېر ښه سلوک مو سره کړو نه کوم منکرات چې دوی د دې کې موجود وو لکه پین مو چرسو او د سنانو بپردګي وو نو دا کارونه باندې مونږ ورته وخت ورکړ چې تاسو خیر په دومره کم وخت کې تاسو خپل ځان اصلاح کړئ نو هغه وخت مرته ورکړ چې دې وخت پورې تاسو ترمګه کار نه لرو په دومره وخت پورې تاسو ځان اصلاح کړئ د شریعت غوښتنه دې مونږ سره شخصي غوښتنه تاسو نه ستدي تاسو شریعت مسلمانان زانو ته موږ زانو ته مسلمانان وای نه دم د شریعت شریکه غوښتنه ده نو په دې جریان کې دوی د شریعت د حکمونو ورته ډیر درند په تمام سره څنګه موږ خپل ځان اوس په ساتر کې کو او څنګه موږ چرس بند کو څنګه موږ پین بند کو څنګه موږ سود بند کو څنګه موږ د ظالمان خکرور خلکو باندې دا بدله یل شي څنګه یوس موږ عام خلکو شانتي عادي ژوند تیرو بلکې موږ خپل ظلم او خلافت مجاہدین چې دی د شینوارو کلتور او دود دستور ته پسپکه ګوري دوی اناناتو ته نو دلته کوو یو چې دا د دوی دود دستور او کلتور ته پسپکه کتل وو کله دوی دود دستور او کلتور احترام او دوی د کلتور عزت او زکه دوی پښتانه او مسلمانان نو بیا پښتانه خو عموما زنانه په پرده کې په کور کې نو دوی تاسو په دغه وخت کې د سیبل کېدل چې مجاهدینو په کورونه کې نه ولید د پټو د کارون د زشتو کارون او د سختو کارون نه یو ایستلې د کور مېرمنې درنې مېرمنې کړي بیبیانې کړي او هغه ته سادرانه ور پسر کړي نو په دغه برخه کې دوی د رسنۍ او برخورد خو ډیر تیز او هغه د موضوع یو بل ډول تصویر کړل دلته د عوامو عکس العمل څه شو د دغه راز کړنې چې دوی ورسره بيخي کسه هم د شرعي او په اصطلاح پښتني کړنه و او شرعن په کار وځي داسې وشي پښتانم باید خپل میرمنې په کور درنې کینې دلته د دوی تاسو د مخالفت د مومند د خلکو د مخالفت امدا وجه وکنه نور وجوهات هم لرل اصل کې داسې داسې هر یو رسم او رواج چې هغه د شریعت خلاف وي نو هغه به له پښو نه لاندې کېدلی شي شریعت به له هر څه نه مخکې وي خو دومره داسې دا یو داسې شرعي حکم و چې دا د هر چا د خصوصا د پښتنو له رسم و دود سره موافق شی و چې یو زنانه ته په سطر او پردې کې ساتي نو دا خو څنګه چې د شریعت غوښتنه دغسې د پښتو غوښتنه ده نو موږ دوی ته لکه داسې کار موږ نه ده کړی چې داسې یو یا د شریعت خلاف یو وار نو چې د دوی د پښتو د دود خلاف کار موږ نه ده کړی بلکې موږ داسې کار وکړو بعضې دوی په خپله باندې لکه دا وګڼله چې یاره موږ خپلو ځانونو ته هغه اخلو شادریګانې اخلو بار هم په جوماتو کې موږ ورته ستر او د پردې باره کې د اهتمام خبرې وکړلې نو دوی په خپله باندې دا اوس لازم وګڼله چې دا خلک هم د بل ځای نه راغلي دوی موږ د ښځو عزت غواړي نو موږ هم باید د خپلو ښځو عزت په ژی باندې وساتو شری پرده کې ای باندې له کور نه راوباسو نو موږ ورته داسې خبره کوله چې ګوره د زنانو کار ته کار کولو د زنانو باندې پټو ته راویستل د زنانو اوبه وړل ګودرونو ته راتلل دا په شریعت کې سمنه نه ده نه حرام دي کولی شي چې تاسې زنانه راشي پټو کې کار وکړي کولی شي زنانه پټو نه پنډونه ویسي کولی شي زنانه راوځي ګودر نه اوبه ویسي دا ټول کارونه کولی شي. خو دلته دوی زنانو لکه هغه کارونه چې هغه د نارینهو سره تعلق لري هغه کارونه دوی په زنانو باندې کول، نو بعضې هغه کارونه مونږ بند کړل. تاسو مونږ ورته ویلی شي هغه کارونه چې هغه زنانو سره نارینهو سره تعلق لري، نو دا یو په زنانو باندې سنم ده. بل دا چې زنانه شری پرده نشي ساتلی چې هغه کارونه چې نارینه کې د زنانه هغه کارونه شروع کړي. یو بله خبره هم دا ورته وکړه چې تاسو زنانه دې خطر راوځي، پټویو ته دې راوځي، اوبو ته دې راځي، او خپل کاروبار دی، دنیوي کاروبار دی، ډاکټران ته ځي، هسپتال ته ځي، خپل خپلوانو کره ځي، مړي ژوندي ته ځي، خو دومره یا دې خاټ درون ټکرای واخلي چې دوی ټول خپ کې پټوي، بدن کې پټوي، یا دې یو چادرې ځان ته واخلي. نو دوی کې چې کوم ښه خلکو هغوی عقل لاره شریعت نه څه نه خبر وو، هغو خلکو ډېر په خوشحالۍ باندې دا خبره قبوله کړله چې مخکې نه مونږ یې دې خبرې امیدوار وو چې خلک دا کارونه وکړي. خو دومره اوس یې شرعي حکومت اسلامي حکومت د خلکو په سترګو نه لیدلی، په نوم باندې امارت خلکو د اسلامي حکومت ښکاره کېده. نو په دې ځای کې وخت تېر کړی، خو د شرعي احکامو د تطبیق باره کې دوی هغه نه وکړی، کار نه وکړی. نو خلکو راستره ډېر خوشحالي باندې ومنله. بعضې هغه خلک چې هغوی یا عقل نه خلاص وو یا دومره سې شریعت شرعي احکام ورته بې پروا ښکاره کېدل، نو هغوی مانې دا خبره درنه تمام وسوله. تاسو مخکې ویل چې د عمارت په د تسلیمۍ په شکل رانوتل، بیا رانوتل کما له هغې ځای پیل کړو چې بیا مامن د خلکو ملاتړ دوی سره وو او که څنګه بیا مسله څه شوه؟ ښه، نو بیا چې کله مونږ دوی راداخلول، نو مونږ دوی سره ډېره نرمي کوله، بې حده نرمي، چې دوی راداخل شي الله جل شنو ورته هدایت نصیب کړي، د خلافت ته د یو نعمت ته د نعمت ته الله جل شنو دوی راولي. نو مونږ دوی تسلیمول شروع کړل، دوی راتلل به تسلیمېدل به، او دلته مونږ ورته شرعي دورې کولې، په دین باندې مونږ پوهول. دومره کلونو کلونو دوی په جهاد کې تېر کړي، دوی په نوم باندې جهاد کو، قرآن کریم یې نه وزده، لمونځو یې نه وزده. نو مونږ دلته دوی شرعي علم ته کېنول چې تاسې خیر دی، یو لس ورځې پنځلس ورځې به تاسې مونږ ته راکوئ، مونږ به تاسې په دین باندې پوهیوو. نو دوی شرعي دورې مونږ ورته شروع کړلې، نو دوی دې موقع نه استفاده پورته کړله. نو دوی به بعضې خلک، هغه خلک چې هغوی وروسته غلط اقدام ته اراده وه، هغه خلک یې پټ راداخل کړل. نو څه یې پټ راداخل کړل او څه یې تسلیمېدو په شکل باندې راداخل کړل. بیا دا قومونه قومونو مشران یې په پټه باندې وغوښتل، هغوی سره یې خبرې وکړلې چې تا مونږ درسو او مونږ حمله کوو. امارتیانو ورته ویلي چې مونږ حمله کوو، تاسو به مونږ سره پوره هغه کوئ. دا په خپله باندې دغو سپینګیرو هغه دي چې کله دوی دا کلمات الله جل جلاله ورته ورکړه، دوی د خپلې خولې دا اقرار ده چې مونږ دا قومونو په خپله باندې امارت سره خبره وکړله. بیا دا قومونه تللي حکومت ته ورغلي، حکومت ته یې ویلي چې تاسو مونږ سره د دولت الاسلام مقابل کې مونږ سره کومک وکړئ، مونږ پاسون کوو. دې قوم ورته ویلي، حکومت ورته ویلی چې مونږ په ښه کوو، لکه دا دوی د خپلو خبرې دي که نه، چې دوی له خولې نه دا خبرې مونږ بیانو چې مونږ سره کومک کوو، خو تاسې مونږ سره داسې خط لیکئ چې بیا به ناسیان رانیولې تر وغس پورې دې درونو بیا مونږ باندې ډز نشي کېدلی. نو قوم دې خبرې ته تیار شوی نه و، نو بیا هغوی دومره ورسره منلی وو چې مونږ پوه شو که درته در نه کړو، نو پاس هوایي قوت به مونږ تاسې سره وي، تاسې جنګ به شروع کړو، مونږ به هوایي قوت در کوو تاسې ته. او په دې وخت کې بعضې خلکو باندې مونږ خبره هم سلو، نو بیا به مونږ چې تالا شو کو خلک بنو، نو ډېر په پټ شکل باندې دوی راداخل شوي وو په دې خپلو کورو کې. نو دوی په دغو شپو باندې مشوره کړې وه چې بس په دې ټاکلې ورځ باندې به سهار وختي مونږ هغه کوو، پاسون به کوو. نو امارتیان له کوس طرف نه راغلل، او دا خلکو نیم خلک په دې کورو کې پاتې وو، نیم خلک د پاسې ژویو ته ختلي وو، جګو جګو غرو ته. نو دوی ویلی چې او د سپینګیرو خپله دا خبره مونږ ته وکړله چې مونږ ته امارتیانو داسې ویلو چې کله دولت الاسلام والا تاسو سره په دې کلي کې پراته دي دا مهاجرین، نو دوی مونږ چې کله جنګ شروع کړو تاسې به ورځئ، دا سړي به وزنئ او ښځې او بچیان او مال ټول هر شی تاسې مونږ ته داسې خبره کړې. نو په دې لالچ کې مونږ اچولي. نو بیا چې کله هغوی رانو امارتیان اختر هم څنګه راښکاره شول، دوی دې طرف نه هغه شروع کړ، یوه ملګري امارتیانو طرف ته جنګ ته ورغلل. نو په داخل کې دننه قوم پاسون شروع کړ، نو ټول نو وړوکی نه غټ نه ښځه، حتی تر دې پورې چې دوی زنانه راغلې دي، موږ مهاجرینو زنانې ویلې او ټکولې، په همدې عینې د جنګ په موقع کې دا کار شروع کړ. نو بیا همدا و چې دا ورځ ډېره سور تنور وګرځېدله په مونږ باندې، ځکه ډېر مهاجرین چې نوي راغلي وو، لارې هم ورته نه وې معلومې، هر کور دښمن وګرځېده، هر کور سنګر وګرځېده، هر سپینګیری هم چاړو په لاس کې، ځوان هم توپک په لاس کې و، چا ډانګ په لاس کې. نو بس ډېره بده ورځ په مونږ باندې جوړه کړله. همدغه حال و چې په دې وخت کې دوی ډرونس د سهار وختي نه ګرځېدلې ګرځېدلې، نو یو طرف کې ډرون وکړ، ملګري شهیدان کړي، پنځه کسان تقریبا شهیدان کړي، یو زخمي کړ. پوری جټ بمبارو کو مشران مشران مرګری تقریبا 100 پوری غل تاخه کړل شهیدان کړل نو دا مشران مرګری موږ خو وستل ډرون وستل التس قومي ز پاسون کې خسول شهیدان سول ډیر بد ورځ بمبا جوړ کړل بیا موږ مجبور وسول چې بیرته د مامن پریک دو مامن بار سره سپینی غریب اختلاف سول چې کله الت موږ لاړو نو د لارې سوچره باندې بند کړل موږ د ټول مهاجرین ماشومان زنانا واړه غټ د ټول امغه واړه کونج تر باندې سول نو بیا کونج کې دوی باندې خوراک بند کړ شاکر باندې بند کړ ډیر سخت لوګي په موږ باندې غجې کې تیر سول نو بیا الله جل جلاله سره ډیر زیات مدد وکړو دا دومره په سرګونو قوم او امارت هم سره او د موږ ډیر په کم تعداد باندې خلکو خو موږ مظلومان نو موږ د شریعت لپاره راپورته شوي الله جل جلاله سره مدد وکړو نو دا خلک هم د الله جل جلاله په فضل او د الله جل جلاله په مدد باندې ټول انبیا د مامن نو ویستل نو مامن نمو ویستل بیا د مامن کې دوه قسم خلکو بعض داسې خلکو چې هغوی موږ سره موږ په مقابل کې پاسون نه کړی او شریعت خوخو دین خوخو منستر امینه وا نو الحمدلله ډکه درس وګورې ډیر او تاسو وګورې کروندې کوي او غرونو ته روان دي خري روان کړي لرګي وړي دکانونه دي نو دا خلک الحمدلله آباد دي چې کی بعض داسې خلکو چې هغوی لکه دا مر سره دا تړون کړی وو نو یا په خپله باندې دي جنګ کې هغه شریک شوي وو کسان یې هغه کړي وو شهیدان کړي وو نو د موږ د کورونو مالونه یې وړي وو کورونو مالونه چې موږ څومره کورونو سامان پاتې شوي او ټول سامان یې خپل منځو کې سره تقسیم کړي وو نو دغه کسان بیا سره له امرتیانو د مامن درې نه ووتل نو سمه ده شیخ صاحب اکثره په رسنیو کې اوس هم دغه ببولالې غږېږي چې دوی وسله والا پاکستان ورکوي او په دغه تیرو عملیاتو کې چې دی دوی لنو د سپینې غری په لمنو کې تیاری کینی د پاکستان او زخمیان یې پورته کوي هغه هلته وړي او تداوي کوي او نور تازه دمه یعنې د پاکستاني کمانډویان ورسره د هغوی راځي خو حقیقت دلته بل ډول دی په دې اړه تاسو اورېدونکو ته څه وایي دا خو ډېره غلطه خبره ده او ډېره انشاء الله تعالی مرنم ډیر واضح چې موږ د ټولو کافرانو سره دښمني ده او هر کافر سره چې څومره سختي کېدلی شي موږ هغومره سختي ورسره کوو داسې څومره د اسلام مقابل کې سختي هغومره موږ د سره سختي کوو انشاءالله پاکستان د موږ غټ دښمن ده او د سره انشاءالله داسې څنګه چې دی اسلام مقابل کې غټ دښمن ده او مسلمانو سره ډېر ظلمونه کوي دغسې به دی موږ انشاءالله تعالی نه پرېږدو الله فضل دی الله جل جلاله په مدد باندې دا واضحه خبره ده دا اعتراض ځکه دوی کوي چې کله موږ اول وارې دلته راغلو نو اول وارې دلته موږ چې راغلو نو دوی ویلې چې د افغانستان حکومت سره دوی جنګ نه کوي دا اصل کې د افغانستان د حکومت خلک دي بیا چې څه وخت تېرېدو سره موږ د جاسوسانو وصل بعضې پوځیان هم وصل د افغانستان د حکومت نو دوی دا خبره خلک دوی پوه شول چې یاره خلک اوس په دې خبره نه غولېږي نو بیا یې ویل چې دا امریکي خلک دي نو بیا چې کله امریکي موږ باندې ډرون او جټ بمبارونه موږ باندې شروع کړل نو موږ ملګري ډېر زیات شهیدان کړل نو خلکو ته دا بیا پوهېدل چې یاره دا خو د امریکي خلک هم نه دي نو بیا د امارتیانو او هغه خلکو چې د هغه د شریعت دښمنانو هغو خلکو نو دې لپاره چې موږ خلک متنفره کړي نو دا بهانه یې ورکه شله چې امریکي خلکونه ځکه امریکي بمبارونه په شروع کړل نو بیا خلکو ته دا خولي کې ورکه شه د پاکستان خلک دي نو موږ پاکستان سره هلته خط موجود ده تقریبا د دې موږ د اورکزوی ملګرو 1500 پورې شهیدان له پاکستان حکومت سره شوي دي دا څنګه کېدل چې د موږ 1500 شهیدان دې موږ پرېږدو او بیا له دې جنګ نه د موږ خلافت د اعلان وروسته تقریبا 100 زیات کسان دې موږ شهیدان سول له پاکستان سره په جنګ کې اوس فلحال په پاکستان کې د خراسان د خلافت فعالیتونه شته دي الحمدلله الحمدلله موږ کار شروع ده په پاکستان کې موږ کار شروع ده مخکې ورځې تاسو د لاور هغه اورېدلي که نه د لاور کې چې کوم عملیات وسل دلته دوه جاسوسان ډېر غټ غټ جاسوسان یې رالېږلي وو ډېر مشران خلک وو او ډېر په یو دقیق شکل باندې دوی راننوتي وو د خراسان خاورې ته الحمدلله بیا الله جل شنه په خپل فضل او مدد باندې موږ دا وښودل هغه هم بیا ونیول بیا مخه ورته په دار هم ورته وزړول نو موږ یو قسم کافر سره نرمي کوو خاص کر پاکستان سره بیخي دي موږ نرمي وونه شي ان شاء الله تعالی شیخ صاحب محترم یو بل پښتون وغدا چې اکثر رسنۍ په ډېر شخوند وي او خلکو سره هم دغه پښتون موجود ده چې دوی دغه وسلې له کومه کړي دي او همداراز د امکانات او مواد او کارتوس او مرمۍ او څه شی همداراز دومره پراخه کچه ډیر پراخه سیمه تر واکلانی دغه تنظیم نظم چلول او د پیسو د پیدا کېدو غوایل په دغه ارتباط کوم معلومات ورکړي اول خبر خدا الحمدلله دی باندې موږ الله جل شنه نه راضی یو سیمه دا کوم اسباب هم دښمن ته الله جل شنه ډیر زیات ښکار کوي نو دا دی خلافت کرامت ده. نو دومره داسې مونږ سره کوم مالي امکانات دي؟ یو خو دا چې دی چې مونږ کوم مالي امکانات په کار باندې اچولي دي، نو د مونږ دومره ډېر مالي امکانات ته ضرورت نشته. یخي به وجه دا ده چې الحمدلله مونږ ته چې څومره خلک راځي، نو دوی دنیا ښه ډېره ورسره دنیا کې تنګ شوي، دنیا مال و متاع دا خواهشات ولا زندگی پرېښي وي، دلته خاص د اخرت په اراده باندې راوتلي وي. نو دلته چې څوک هم راځي هغه الله پرست او اخرت پرست انسان راځي. نو د ساده ژوند تاسې په خپله باندې وینئ، عاجزي او غریب ژوند، په دې ټولو باندې الحمدلله مونږ مطمئن یو، په دې باندې خوشحاله یو. نو مونږ دومره خرچي لکه څومره چې د اصراف په دې هغه کې حکومتونو کې شروع ده، نو دومره اصراف ولا ژوند مونږ نه تېرو، ډېر عادي خرچې ته مونږ ضرورت کېږي، دومره ډېرې خرچې ته مونږ ضرورت کېږي نه. نو د مونږ ضرورتونه د دې له وجې نه چې مونږ خواهشات دومره نه لرو، نو دومره خواهشات ولا زندگی تېرو، کم اقتصاد باندې مونږ ضرورتونه پرې کېدلی شي. یو وجه دا ده. دویم وجه دا ده چې الحمدلله دلته خیانت نشته ده، دوکې نشته، مالونه ویل نشته دي. نو هر چا سره دا جذبه او احساس ده چې ما سره کوم مال وي، د بیت المال مال د اجازې نه بغیر استعمال نه کوم، کوم حق چې ماته مقرر شوی د حق نه اضافه څه نه کوم، استعمال نه کوم، او بلکې زه مې د خپل بل مسلمان ورور باندې مصرف کوم، بل مسلمان ورور د ما په مال باندې هغسې وروزلی شي. او بل اکثره چې دلته مونږ ته کوم مجاهدین مهاجرین راغلي دي، هغوی خپل بازارونو کې خپل کاروبار لرل، خپل دوکانونه یې لرل، خپل موټرې یې لرلې، دا خپل ټول اقتصاد یې الحمدلله دلته ځان سره راوړی ده. نو په هماغه اقتصاد باندې مونږ دا روان کړی، دا کار ټول روان کړی ده. او د اصلحې باره کې چې کومه خبره کېدلی شي چې را دوی ته به د اصلحې له کوم طرف نه راځي، مونږ یوه لاره هم نه لرو. که دلته څوک راشي او دا مونږ دا جای وګوري، نو بیا خلکو ته پته بیا لګېږي چې یاره دوی ته په کومه لار باندې اکمال دي، په کومه لار باندې کېدلی شي. شاته هم سپین غر ده، مخ ته هم تور سړک ده، ټولې پوستې مخې ته پرتې دي. نو مونږ یو لاره بل نه لرو. دلته مونږ کله چې زخمیان اوسېږي، د زخمیان دلته شهیدان سي له زخمونو نه، خو مونږ بل لار نه لرو. یو کافر سره مونږ هېڅ قسمه نرمي او مداهنت نه کوو. والله که مونږ د یو لحظې قدر ته پاکستان یو که بل کوم طاغوتي حکومت وي، په دې باندې مونږ پوه شي چې یاره دوی مونږ سره نرمي کول غواړي، نور دا نه شي مونږ سره صلحه معاهده یا جنګ ډزبندي کوي، خاص نرمي کول غواړي. نو مونږ ته به ډېرو څه نه را تېر شي، خو الحمدلله دوی سره مونږ د یوې زرې قدر ته نرمي نه کوو. نو د دې له وجې نه مونږ دلته زخمیان کېږي، همدې شي کې شهیدان کېږي. نو مونږ هېڅ لاره نه لرو چې مونږ د څوک هغه وکړي، اکمال دي وکړي، له پاس را باندې تیاری ګرځي، مخامخ راته پوستې دي، عمارت هلته ګواښونه راته کوي، او شاته هم سپین غر د واورې پرې پرتې دي، اختر مرغان نه بغیر بل شی بیا وختلی نه شي، کوم طرف نه وایي مونږ اکمال اوسي. خو د اصلحو متعلق چې کومه خبره ده، دا اصلحې مونږ دي د پاکستان اصلحې، او الله جل شانه مونږ ته په غنیمتونو کې راکړي دي. څه هم د پاکستان نه په غنیمتونو کې راوړي دي، هغه مونږ هغه ملګري شي، هغوی له پاکستان سره په جنګ کوو د تحریک په نظام کې. نو هلته ډېرې بې حده زیاتې اصلحې الحمدلله نیولې دي. نو هغه اصلحې مونږ سره څه دي؟ الحمدلله غټ غټ ډیپوګانې اوس هم مونږ سره موجود دي. او دې جنگو کې چې دوی خو هر څه خل رنگ ورته ورکی، میډیا هر کې سم رنگ ورته ورکی، چې دومره موږ دولت الاسلام ولا شهیدان کړل، او دا جینوم ترونه ول، دا جینوم ترونه ول. نو دا هغه څوک هغه چاته معلومات کی چې هغه جنگ کې راغلی، هغه پوجي به خپل باندې اوس په دې خبره باندې قانی وي چې موږ نه څومره مهمات دي دولت الاسلام ته پاتې شوي. الحمدلله مهمات لخین راوړي، موږ ته پرېخې دي مهمات راوړي، موږ ته پرېخې دي. نو ډېر مهمات مونږ له پاکستان په دې تحریک په وختو کې چې کوم جنگونه مجاهدینو ورسره کړي وو، نو هماغه د تحریک د وخت غنیمتونه مونږ سره دي، او د افغانستان د دې حکومت غنیمتونه مونږ سره دي، او سم د امارت د امارتیانو نیولي غنیمتونه. نو په هماغه غنیمتونو اصلحو باندې مونږ جنګېږو ورسره. مونږ ویلی چې دا امکانات مونږ یو، خو داسې مونږ خواهشات ولا زون نه ده، ډېر کم اسبابو باندې مونږ دلته ضرورتونه پوره کېدلی شي. بل دې مونږ کې خیانت دوکه نشته، الحمدلله کم اسباب چې موجود دي ټول ایثار موجود دی، یو بل مسلمانانو وروڼو باندې خپل منځ کې سره تقسیم. اکثر مهاجرین چې دلته راغلي دي، نو خپل مالونه ځانو سره راوړي دي، هغه نور مهاجرینو سره کومک او احسان ورسره کوي. او اصلحې هم چې دي دا ټول الحمدلله د غنیمتونو اصلحې دي چې مونږ پې هغه کې یو جنګېږو له دې حکومتونو سره. خو سربېره په دې الحمدلله د مسلمانانو د عمر ځنهونه را په دې خوا چې کله خلافت د یو بکر صدیق رحمه الله په دې خوا چې خلافت د مسلمانانو ته الله جن ورکړی و تقریبا د یو څو سلګونه کلونه وسول چې موږ الله جل جلاله ترې محروم کړي اوس بیا الله جل جلاله راته راکوي. نو هغه بیت المال چې د عمر رضی الله په زمانه کې به دنیا په ګوډ ګوډ چې څومره ملکونه وو هغوی ته به دغه بیت المال کې د هغو ټولو حق و. نو دغسې هماغه بیت المال اوس هم په خلافت کې الحمدلله موجود دی، ټول مجاهدینو په هغو کې حق ده. نو هغه بیت المال هم الحمدلله موږ سره څه کومه کفري سرچینه موږ نه لرو، بلکې الحمدلله موږ خپل بیت المال لرو. هغه بیت المال نه موږ سره کومه کېدلی شي، نو هغې باندې موږ دا اقتصاد روان ده. تاسو د مهاجرینو د راتګ خبره کوئ، دغه لړۍ ورځ تر بلې همسې غوړېږي او مهاجرین راځي. که دا راته ووایه چې کومو کومو سیمو نه مهاجرین راځي او دوی دا د جلب و جذب په حساب باندې دوی خپله متاثره شوي دي که نه، تاسو به ورته بلنې ورکوئ او یا دلته چې راځي نو دلته امکانات او د اوسېدو حساب کتاب دا په کومه کچه دی؟ نو الحمدلله دا خلافت ده دی جی کې تاسې په خپله باندې وینې دي موږ ډېر د اغوله د غریبۍ والا ژوند ده، ډېره عجزه ژوند ده په دې جی کې موږ تېرو او دښمنان ټول راته متوجه دي. نو دا یو ژوند ده چې الحمدلله دا یو حقانیت دلته موجود ده. دا حقانیت دومره جاذب ده چې ټولې دنیا نه خلک دلته راکوي راکش کوي. موږ څه راډیو دي اوس راډیو نه مخکې څه موږ اعلامونه نه لرل چې موږ اعلامونه خلکو ته رورسېږي، خو بیا هم د کفري میډیا موږ ته اصل کې هغه کړې ده. موږ ته دعوتونه چلولي دي، موږ غلط دعوتونه الله جل شنو په مثبتو دعوتونو باندې هغه کړې دي، بدل کړې دي. نو هغه مهاجرین چې دلته اوس موږ ته پراته دي، نو دا هم د افغانستان خلک هم دي، د پاکستان خلک هم دي، تاجکستان خلک هم دي، د ازبکستان خلک هم دي، د عربو خلک هم دي، روس نم خلک الحمدلله راغلي دلته. نو دا ټول د انټرنیټ په ذریعه باندې نو هغه ویښ بیداره مسلمانان دي. هغه ګوري چې خراسان کې خلافت اعلان شوی ده، نو شام و عراق ته تونه دا ورته نږدې ښکاریږي. نو د دې په خاطر باندې دلته خراسان ته دوی هغه رارسي، ځانونه رارسي. موږ دلته چې کوم مهاجرین وینو نو الحمدلله یو داسې ماحول ده لکه د مدینې منورې والا ماحول. دلته کله داسې کله د فارسیوان سره ملاقات وشي، کله د پښتون سره ملاقات وشي، کله د نورستاني سره ملاقات وشي، کله د پنجابي سره ملاقات وشي، کله د عربي سره ملاقات وشي، کله د روسي سره ملاقات وشي. یو ډېر ښایسته ماحول الحمدلله، مخلوط ماحول. دا نشته چې ته د کوم ملک ته د کوم ملک بس الحمدلله. هر یو وایي چې زه مهاجر یم، یو وایي چې زه انصار یم، یو وایي چې زه الحمدلله د پلانکي منطقې مهاجر دلته راغلی یم، بل وایي چې زه د پلانکي منطقې مهاجر زه دلته راغلی یم. نو ډېر ډېر د ورورولۍ او د دوستانۍ والا ماحول هم دې کې جوړ ده. نو موږ دلته چې کوم حقانیت موجود ده، حقانیت خلک راجذبوي دلته، که نه خلک ټول دلته الحمدلله راځي. که راته د نظم او ادارو په ارتباط معلومات ته اورېدونکو ته ورکړئ چې خامخا دا دومره لوی انتظام بېسنه نه چلیږي، او د خلافت یوه ځانګړتیا دا ده چې دوی د څنګه چې د جنگ لیکې پیاوړي دي او په هغې برخه کې روب او هغه اوقار په ځای دی، همداراز یې اداره او نظم او په دغه برخه کې هم یو ځانګړی صفات لري، خصوصیات لري. په دې ارتباط کې ما اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې اوس فی الحال کومې ادارې دلته فعالې دي او د ولس په خدمت کې، او کومې د لاس لاندې دي، او په کومو برخو کې کار روان دی، په کومو کې ارادې لري، څه کول غواړي؟ الحمدلله د مونږ او د نورو تنظیمونو او د نورو حکومتونو ترمنځ توفیر دا ده چې مونږ خاص جنګیالي نه یو چې خاص جنګونه کوو او خاص فسادونه جوړوو، تعمیرونه ورانو، سړکونه ورانو، دا کارونه کوو. او نو د نورو تنظیمونو په شان ته یوازې ده چې مونږ د حکومتي پوستې لرې کول او حکومتونو سره جنګونه، دا د مونږ کار ده. بلکې د مونږ کار دا ده چې دغه څومره کفري نظامونه اوس په دې ځمکه باندې دي او د الله شریعت مخې نیولې ده، دا ټول تنظیمونه ټولول، یو بدیل یو شرعي نظام دلته راوستل، یو داسې نظام راوستل چې هغه شریعت مکمل تطبیق وي، شریعت مکمل تطبیق وي، د خلکو حقوق مکمل کې هغه وي په نظر کې نیول شوی وي، یو داسې نظام وي چې په هر نگاه یو مستغني نظام وي الحمدلله. نو د دې نظام لپاره اول لکه ډېر زور چې موږ ده هغه نو عسکري نظام ته ده الحمدلله. موږ عسکري نظام یو خو داسې دلته څوک هم راغلي هغه امتیازي خلک راغلي دي، هغه د جنګ په اعتبار سره، د نظری او د فکر په اعتبار سره نو امتیازي خلک راغلي دي. نو د موږ ټول جنګ د فکر او د عقیدې جنګ ده. موږ په دې هرې وینو تویدلو باندې خوشحاله یو، موږ په دې شهادتونو باندې خوشحاله یو. موږ جنګونه دښمن سره مقابله موږ ته کور کې ناستل موږ ته ډېره محبوبه ده. نو د موږ هر مجاهد دا په دې احساس باندې ژوند تېروي چې زه هر لحظه به دښمن سره مقابله کې پروت یم. نو داسې جنگ چې موږ عسکري شکل ورته ورکو، نو دا د موږ اوس فعلا دا لړۍ په داسې شکل باندې شروع ده چې موږ دوه ترتیبونه لرو، درې ترتیبونه لرو. یو ترتیب داسې موږ هم معسکرات د دې لپاره جوړ کړي دي، موږ اصول دا دي چې څوک موږ ته راځي هغول به هم سره تربیت کوي په معسکراتو کې، چې دا به یو جنګي روزل سوی مجاهد جوړي. یو قسم دا هغه د ترتیب د موږ د عسکري نظام، دویم قسم موږ یو کماندوي ځواک تیارول دي موږ غرض دي. نو کماندوي ځواک باندې موږ شروع کړي دا کتیبې تقریبا د شپېتو یا دینه زیات یا دینه لږ کمو په داسې شمار باندې موږ کماندوي ځواک جوړو. نو دا بیا داسې ځواک دي الله جل شانهو په فصل باندې چې په اعلی معیار باندې دوی تربیت حاصل کړی وي. نو اعلی معیار باندې به دوی سره اصلحي وي او اعلی معیار باندې به د هغوی عقیده او فکر روزل سوی وي، چې دا د مونږ الحمدلله یو ډېر بیا یو غښتلی ځواک به دایي انشاء الله تعالی د الله جل شانهو په فضل باندې. دریم بیا د مونږ دریم ځواک هغه د مونږ دی هغه ده استشهادیانو ده، چې الحمدلله ډېر زیات استشهادیان مونږ لرو. نو هغه ټول به دې انتصار دي چې بس مونږ ته کله وښودلی شي مونږ د الله جل شانهو په لار کې د خپل وینه دا قیمتي کو چې الله جل شانهو دښمنانو په مقابل کې مونږ د خپل وینه تویې کړو. نو دا درې قوي ځواکونه مونږ دې هغه لرو، عسکري ځواکونه لرو. دویم بیا مونږ څنګه چې دا دې ته مونږ وخت دې له وجې نه ورته ورکړو چې مونږ نظام نیول غرض دي، که نه چې مونږ یو نظام راولو نو مونږ ته به تمکین ضرور ده. نو دا تمکین په خاطر باندې دا قوت دي مونږ هغه ده. دویم دې مونږ چې مونږ ډېر زور ده پي هغه بیا تعلیمي هغه ته ده، ادارې ته ده. تعلیمي اداره بیا دې مونږ تعلیمونه او دې دا نور کوم سیکولر تعلیمونه دي، نو دې په منځ کې بیا درې فرقونه دي تقریبا. یو فرق دا ده چې مونږ چې کوم تعلیم کومه موده ده، نو دا موده د هغې مودې نه چې دا سیکولر نظامونو کې کومه موده ده، نو دې مودې نه ډېره کمه ده. یو نو مونږ په کمه موده کې هغه تعلیم چې دوی په ډېر اوږده موده کې ترسره کوي نو هغه مونږ ډېر په کمه موده کې هغه کوو شاګردانو ته ورکوو. یو دویم د مونږ دوی د تعلیم تر منځ توپیر دا ده چې دوی دا کوم تعلیم چې د خاص یو نظري تعلیم ده، مونږ انشاءالله تعالی عملي تعلیم ده. یعنی دغه مادي تعلیم چې کوم ورته ورکوو نو دې نه عملي فایده مونږ هغه کوو حاصلو انشاءالله تعالی. دریم داسې یو مادي تعلیم ده او یو فکري تعلیم ده. د مونږ مادي تعلیم به انشاءالله تعالی مادي تعلیم به د مونږ وي، خو مادي تعلیم سره څنګ چې کوم فکري تعلیم د سیکولر نظامونو ورته ورکوي، نو دوی سیکولر نظامونو کې فکري تعلیم د سیکولر فکر ده. نو مادي تعلیم سره دوی سیکولر فکر ورسره کول غواړي، که نه شاګردانو ته درس کول غواړي. نو مونږ به مادي تعلیم سره مونږ اسلامي نظریه ورته ورکوو انشاءالله تعالی. نو مونږ یو ښه طالب العلم چې کله له مدرسې نه له پوهنتون نه فارغېږي له عالي تحصیلاتو نه، نو هغه به یو په هغه فکر باندې روزلی چې په کوم فکر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام روزلی دي انشاءالله تعالی. نو فکر به داسې یو مادي تعلیم به انشاءالله تعالی په کم موده کې به په اعلی په سطحه باندې دغو سیکولر نظامونو نه کړي حاصل کړی وي انشاءالله تعالی. نو بل فرق دا ده، دریم فرق دا ده کې چې دوی یوازې مادي تعلیم سره یوازې سیکولر نظریه ورته ورکوي، او الحمدلله مونږ مادي تعلیم سره اسلامي نظریه او اسلامي تعلیمات ورته ورکوو. نو چې کله د مونږ مدرسې نه څوک فارغېږي نو هغه په دین باندې هم پوهېوي، هغه په دنیایي مادي اسبابو باندې هم هغه پوهېوي انشاءالله. نو دې لپاره مونږ اوس لګیا یو کار هم شروع کړی سره له دې چې ټولې دنیا دښمنان په مونږ باندې رالګېدلي دي، مونږ سره جنګ هم شروع کړی، خو الحمدلله مونږ یو لحظه دا فرصت دښمن ته نه ورکو چې مونږ دې مصروفه کړي. نو مونږ کار الحمدلله شروع کړی چې کومې منطقې مونږ نیولې دي، نو په هغې منطقو کې مونږ تعلیم شروع کړی، تعلیم ته مونږ ډېره زیاته وده ورکړې ده. بیا مونږ بله چې مونږ ډېر وجود ورته هغه د محاکمو او د شرعي قضاګانو هغه ده شعبه ده. نو الحمدلله د مونږ قضاګانو د طاغوتي حکومتونو قضاګانو په منځ کې فرق بیا وروسته وایم، خو دومره به ووایم چې دلته الحمدلله د یو شرعي قضا دې لپاره موجوده چې دا شرعي قضا د مونږ د مجاهدینو لپاره اخذ قضا ده او د عوام مسلمانو لپاره قضا ده نو خامخه په ملک یو قانون موجود شي قانون باندې فیصله کیدل شي لکه د توغوتی حکومتونو چې څومره قوانين دي څومره ملکونه دي نو دا ملکونه کې د سیکولر قوانين هغه کړی دي ایجاد کړی نو سیکولر قانون باندې دوی هغه کوي فیصله کوي الحمدلله موږ چې کله د څومره باندې کوم ته الله جنو نه کړی باقي موږ شری محاکم هغه کړی دي قائم کړی نو شری محاکم دسی یو آزاد محاکم دي چې باقي باندې هیڅوک هغه نه لري لکه هیڅ واک نه چلیږي والینم لکه هغه دي دوی بے پروا دي والینم دوی لکه خود مختار دي او بل کوم مشر سړینم هغه دي خود مختار دي لکه دې باندې چا واک نه چلیږي بس دی الله کتاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موافق فیصله په هغه کېدل شي هغه قضاګانو کېدل شي نو دا یو خو خود مختار ده دویم عدل الحمدلله موجود ده نو په دې د خبرو دی په جریان کې به تاسې د توغوتي د دې موږ د محاکمو په منځ کې د توفیرونو انشاءالله تاسو ته واضح شي نو یو خو داسې موږ خود مختاره هغه ده قضا ده بالکل د شرعي اثر لاندې دي والي د اثر لاندې نه ده یو بل خبره دا ده چې عادل الحمدلله دلته موجود ده نو دلته ظلم څوک چا باندې نه شي کولی که د هغه د عوامو مسلمانانو کومه هغه وي دعوه په هغه باندې وي مجاهد باندې وي نو قاضي ته دا دواړه یو شی کینی او دا دواړه په یو شکل باندې قاضي ته ګوري چې چا حق وي مظلوم نه ظالم نه حق راخلي دې هغه ته ورکي مظلوم دی نو عادل الحمدلله موجود ده دریم ده چې دا څومره قضاګانې په دې ملکونو کې دي نو دا په وصایي قوانینو باندې دي هغوی فیصلې کیدلی شي الحمدلله دې موږ فیصلې دا نه ملکان کوي نو وصایي قوانینو باندې کیدلی شي بلکې د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موافق دې موږ هغه کیدلی شي فیصلې کیدلی شي دې موږ په قضاګانو نو دا د شرعي هغه باندې قرآن او د حدیثو په رڼا کې هغه کیدلی شي پیسلې به کېدلی شي نو هغه نشي کولی ظالم ظلم نشي کولی الحمدلله حدود جاری کېږي غلاګن غلا نشي کولی یو زناکار زنا نشي کولی د خلکو مالونه په امن باندې دي خلکو یو د ډیر یو د ازادۍ هغه کوي احساس کوي هغه ازادي شریعت ورته ورکړې ده الحمدلله نو موږ د شرعي محاکمو د قضاګانو الحمدلله هغه خلکو ته عملي شکل باندې وښودلی شي خلک څنګه مسلمانان څنګه آزاد دي نو اند الحمدلله دی محاکمو هغه موجوده ده شعبه موجوده ده دلته فعاله ده په هر یو لسوالی کې چې کوم موږ نیولی ده نو هلته اول موږ محاکم شرعي محاکم هغه کړي دي فعال کړي بل د امر بالمعروف شعبه ده نو د امر بالمعروف شعبه دا موږ د داخلي نظم په خاطر باندې هغه کړي ده جوړه کړې ده چې قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون خامخا دی الله جل شأنه فرمایي چې وړله تاسو کې دسی وي چې د خیر کارونو طرف ته اراده دعوت کوي خلکو ته د نیکوی خبرو حکم کوي بدوی نه دی منی کوي او همدا خلک الله همدا خلک کامیاب دي نو دی آیت باندې عمل کول په خاطر باندې موږ د امر معروف شعبه هغه کړې ده قیمه کړې ده نو په دې کې یو شعبه د ازالة المنکرات ده چې څومره ناروا کارونه دي په هر یو منطقه کې موږ د امر معروف شعبه فعاله کړې ده شعبې لري څومره منکرات کارونه دي نو هغه ټول ختموي بل چې د کنه ادارة الدعوة والارشاد ده هغه مساجدو کې بیانونه جمعې ورځې بیانونه نور عام مجرو ته ورځې هغه ځای کې بیانونه ورته کوي د هغې موقع محل چې کوم ضرورت وي هغه ته مرکزونو ته ورځي او رباط فی سبیل الله کوم سنګرونه دي موږ د دېو ته ورځي هغه ځای کې هغه کوي بیانونه کوي بل ادارة المساجد ده نو دا د امر المعروف و نهی المنکر ولا دا وظیفه لري چې څومره جوماتونه دي دا ټول آباد کړي ظاهري آبادي هم وکړي او چې کوم معنوي آبادي یې ده هغو ته امامان نیول هغو ته درسونه تدریس درس او تدریس بندوبست کول نو دا کارونه هم هغه په هغه لري په غاړه باندې لري که نه بله اداره هغه اداره سمع الشکاوة د شکایتونو د اورېدلو اداره نو دا اداري مسؤلیت دا ده چې چیرته موږ که په عامو مسلمانو باندې سره یو زیاتی وسي او که مجاهد سره یو زیاتی وسي نو دا راځي په بخیر له دې نه چې څوک سفارشي جوړ کړي یو چا ته سفارش وسي نه مسیده راځي دغه مدیر چې کوم د شکایتونو د اورېدلو لپاره مقرر شوی ده ته راځي د ته خپل شکایت وړاندې کوي هغه بیا هغه کس راغواړي چې چا باندې د شکایت کړی وي نو که چیرې قضا ته ضرورت وي قضا ته ولیږي او که په دی پخپله باندې حل کولی شي قضا نه بخیر نو دی پخپله باندې ورته حل کوي الحمدلله یو داسې امن دی هغه کې موجود ده شرطه موجوده ده شرطه اسلامي شرطه نو دا اسلامي شرطه په دې هغه کې د عام امن په خاطر باندې په دې کلو کوڅو کې ګرځي د شپې هم ګرځي د ورځې هم ګرځي نو هیڅ قسم دښمن زړه نشي ښه کولی د الله جل شنو په فضل باندې چې کوم قسم ورانه او فساد په دې هغه کې وي شیخ صاحب دلته څومره چې لیدل کېږي تر ډیره نو دا یو هجوم نه دی نو بس یو فکری مکتب دی یو ډیره خلک ورته را روان دي چې لوستي خلک راځي او پوی خلک او همداراز نور عوام مجاهدین هم راځي د هر مسلک هر بخش خلک ورځ تر بلې دغې لیکو ته را روان دي او دا لیکې پیاوړې کېږي تاسو هسې عمده علت په څه کې ګڼئ چې هسې په عامه کچه لوستي خلک ځوانان هم تر ډېره بریده د خلافت لیکو ته لله الحمد را روان دي ورځ تر بلې تعداد زیاتېږي د دې ځانګړې علت څه شی تاسو په ګوته کوئ دې ځانګړې علت دا ده چې الحمدلله هر یو مؤمن کل مولود یولد على الفطره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی هر یو ماشوم چې پیدا کیږي نو دا په اسلامي فطرت باندې پیدا کیږي نو دغه اسلامي فطرت بیا د ماحول له وجې نه بدلېږي را بدلېږي نو الحمدلله هغه مسلمانان مجاهدین او تعلیم یافته او که بیا تعلیم وروڼه وي چې هغوی څه نه څه لږ هم احساس ورسره وي لږ لږ هم اسلام مطالعه کړی وي اسلامي مطالعه لري او لږ صحابه کرامو ژوند هغه کړی مطالعه لري او خاص کر دي موجوده حالاتو باندې سوچ کړي د حکومتونو ته سوچ کړي چې دا څومره دا کفر لپاره لګیا دي ټول حکومتونه د کفر مخ دي مزدوران دي دوی لپاره لګیا دي په دې ملک کې په دې ځمکه کې پیدا بل څوک ترې وشي ته یو کفر او کفري نظامونه دوی ورته هغه کړي دي قیم کړي دي او دا کوم تنظیمونه چې دلته موجود وو دېو نتیجې مې وکتلې چې دا په کلونو کلونو باندې استشهادیانو قرباني ورکړلې مجاهدینو وینې ورکړلې وو ښځانانه کونډې سولې جیلو کې مجاهدین بندیان سول دا دومره قرباني ده هر څه چې ورکړلې دي فائدې بل چاته لاړلې خو نتیجې پې هغه نسوله مرتبه نسوله نو الحمدلله د مونږ کار چې کله د مسلمانانو وروڼه لږ لږ د مونږ لږ لږ خبر دوی ته ورسېږي چې کله باندې یو نیمه ویډیو د مونږ وګوري نو دوی خلک په دې باندې پوهېږي چې دا خلک یو نظام راوستلو لپاره کار کوي یو نظام راولي او داسې نظام راولي انشاءالله تعالی چې په دې نظام کې شریعت مکمل تطبیق وي د الله جل جلاله د شعایرو به په دې کې لحاظ ساتلی شي او په دې کې به د هر چا حقوق خوندي وي او دا مونږ عملي انشاءالله تعالی که دلته تاسې وینئ نو د عوامو خلکو ته معلومات کېږي چې څوک دلته راسي په خپل باندې د عوامو نه دا پوښتنې وکړي چې دې خلکو دی خلکو سره د مینې او د محبت څه وجې چې تاسې دومره مینه او محبت ورسره ساتي نو چې کله څوک دلته راشي دلته ډېر خلک مونږ ته په دې نیت نه راغلي چې مونږ سره به یاد کړي مونږ سره دلته پاتې شي خاص دې په خاطر باندې چې یو د مونږ لکه سیل چې کوي ورګوري مونږ چې یاره دا خلک رښتیا ده دومره پروپاګنډي چې خلک پوری کوي او دوی دومره دعوې کوي د دې دواړو منځ کې څومره مقارنه ده د دې دواړو خبرو منځ کې کله دلته راشي دا ماحول وګوري دا حالات په خپلو سترګو باندې وګوري او دلته چې کوم یو خوشحالي موجوده ده کوم امن موجود ده او کوم د شریعت پابندي موجوده ده چې سړی ګناه په سترګو نه ویني الحمدلله داسې یو ماحول موجود ده نو هغه دې ته مجبوره سي چې بس خپله کورنۍ هم ځان سره غواړي خپل ملګري هم ځان سره غواړي رابطې ورسره کړي او دی په خپلو باندې هم دلته اخیستي په اخره کې د اورېدونکو ته پیغام څه شی دی څه ویل لرئ مهرباني اورېدونکو ته پیغام دا ده چې ناخبر ورونو چې تاسو څومره دې خبرې تاسو سوچ وکړئ چې دوی د کفارو څومره خواري ده نو دوی په دې خپلو میډیا باندې خپله خواري ټوله مصرف کړې ده او خپل ټول زهرجنې خبرې دوی د میډیا په ذریعه باندې تاسو ته کوي او تاسو هم خپل غوږونه ورته نیولي دوی چې کومه خبره کوي بس تاسې وایئ چې بس دا حق خبره ده او دا داسې خبره ده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې نه راوتلې خبرې داسې تاسې حق ګڼئ نو چې کومه خبره مو کې بس تاسې وایئ چې ورسم داسې سوي دي بیا تاسې لاړ شئ مجلسونو دېرې پې دېرو کې دا مجلسونه بیا جوړوئ چې یاره دولت الاسلام والا داسې دي دولت الاسلام والا داسې دي دولت الاسلام والا داسې دي نو نور که تاسو ته څومره مو وایئ تاسې به په دې خبره باندې اطمینان یا راشي یا رانشي خو که تاسې دومره وکړئ چې تاسې یو وار دې خاورې ته راشي الحمدلله دلته امن ده دلته په سلګونه په زرګونه خلک اوسېږي د مندقي خلک اوسېږي نوي نوي خلک راځي یو ډیر داسې د امن ماحول ده که تاسې یو راشئ په خپله باندې دلته دا ماحول وګورئ مونږ سره مخامخ کینئ د مونږ دا وګورئ تاسې د مونږ دا عقیده وګورئ د مونږ فکر وګورئ د مونږ عمل وګورئ تاسې نو تاسې ته به انشاءالله تعالی بیا هغه سي واضحه در معلومه سي او تر څو پورې چې دلته داسې راغلي نه وي نو دغې میډیا باندې که تاسې د میډیا نه دا حق و باطل معلوموئ نو تاسې به بیا دا حق و باطل هغه نه کړی سي معلوم نه کړی سي نو دا درته درخواست ده چې تاسې دا د کافرو میډیا مه اورئ دا خاصې دې لپاره جوړ کړئ چې اسلام بدنام کړي او خپل کفري نظریات تاسو ته دا زرجن وایرس تاسو در نقل کړي دا میډیا تاسې مه اورئ تاسې حقیقت لپاره دلته که خپل نظر یو څوک راولئ تاسې نو انشاءالله تعالی تاسې به دلته اطمینان بیا اوسي دغه زه تمنن الله محافظ او ناصر شه د خلافت غږ رادیو قدر من اوریدونکو دا او شیخ عبد الحسیب چې تاسو یې سرګندونه اوریدي د خلافت په اړه چې کومې شبهه وي او همدا راس کومې پوښتنه وي هغه په مفصل توګه جواب کړي په دې هله چې لپیله موتر پای سره ملتیا وي تر بیا چې تاسو درانه خدمت ته راځو تر هغه مو بلای زال رب سپارم الله مو مددگار اوس السلام علیکم